çabuk sıkılmışsın. Dönmek için bin çare, bin yol arıyormuşsun. Duydum ki el koynundan çok çabuk sıkılmışsın. Dönmek için bin çare, bin yol arıyormuşsun. Gel gör ki bende rüzgar en sert poyrazdan eski, taze çiçeklenmiş bahar ayaza kesti. Gel gör ki bende rüzgar en sert poyrazdan eski, taze çiçeklenmiş bahar ayaza kesti. İstemem artık geriye dönme, dönersen yine sönme. İstemem artık geriye dönme, dönersen bile bu evde sönme. Hasrettir bir intikam, ihanetten geri kalan. İstemem artık geriye dönme, dönersen bile bu evde sönme. İstemem artık geriye dönme, dönersen aklımda konuşmuşsun, dargınmışsın bana meyledin.